Zefi și șofer. Să iei cu tine și un pasager. Te așteaptă o pietiță. Hai, mă, mai badiță și du-mă până la Șoldănești. Ei, te așteaptă o pietiță. Hai, mă, mai badiță și du-mă până la Șoldănești. Ei, la Șoldănești noi când am ajuns, în iarba verde noi ne-am ascuns. Sărute, mă, pietiță. Așteaptă, mai badiță, cu tine eu mai mărita. Sărute, mă, pietiță. Așteaptă, mai badiță, cu tine eu mai mărita. Frumoasă-i viața, frumosă-s eu, dar fără tine îmi vine greu. Întindem în România și hai până la Resina, acolo eu te-i săruta. Întinde și piciorul, că gică cu ulciorul, vinul în pahare va torna. Stai mai băiete, nu te grăbi, că așa de repede nu s-a primit. Mă iei cu popârlică pe sus, cu mașinica până la vila lui Andrei. Mă iei în mașinică, da, eu smititică și nu înțeleg de și mă iei. Tu, măi, Ioane, nu te întrista, hai să ai mașină și tu cândva. Ei, te oprești, o domnică. Hai, mă, Ioanică, și du-mă până la Florești. Ei, te oprești, o domnică. Hai, mă, Ioanică, și du-mă până la Florești. Tare e bine să fii șofer, să iei cu tine și o pasager. Ei, te oprești, o domniță. Hai, mă, mai badiță, și du-mă până la Șoldănești. Ei, te oprești, o domniță. Hai, mă, mai badiță, și du-mă până la Șoldănești.